Lukas bab 15. Ing sawijine dina, akeh wong pelasting lan wong sing dianggep ala karo rakyat padha teka ngrungokke piwulange Gusti Yesus. Wong Farisi lan para guru kitab padha pating gedumel ngomong, "Yesus kok gelem nampani wong ala, malah mangan bareng karo wong-wong kuwi." Mulane Gusti Yesus terus ngekeki gambar ngene, "Semunggone nang tengahmu eneng wong sing duwe wedhus gembel 100. Sing siji ilang. Apa wonge ora terus ninggal weduse sing 99 nang pangonan lan lunga goleki wedhus siji sing ilang nganti ketemune? Nek wis ketemu, wong mau bungae ora eneng ngenteki. Weduse mesti terus dipanggul, digawa mulih. Tekan omah, kanca lan tanggane bakal diundangi lan ngomong, "Ayo padha bungah karo aku. Awit wedhusku sing ilang saiki wis ketemu." Ngandelo, kaya ngono uga kahanane nang swarga. Para malaikat bakal padha bungah banget awit eneng wong dosa siji sing ninggal dosane lan nglakoni urip anyar ketimbang karo wong 99 sing ora usah. Gusti Yesus ngekeki gambar liyane sing unine ngene. Eneng wong wedok duwe dhuwit 10 SRD terus ilang siji. Wongi mesti terus nyumet dian lan nyaponi omai terus nggoleki jlimet nganti duit sing ilang mau ketemu. Nek wis ketemu, wong wedok mau bakal ngundang konco lan tanggane lan diomongi, "Ayo padha bunga-bunga karo aku. Awit duit sing ilang wis ketemu." Ngandelo, kaya ngono uga para malaikate Allah bakal padha bunga-bunga nek eneng wong dosa siji wae sing ninggal dosane lan nglakoni urip anyar. Gusti Yesus neruske tembunge karo gambar liyane. Eneng wong duwe anak lanang loro. Anak ragil ngomong karo bapake, "Pak, aku njaluk pakaianku sangka sembarang sing arep mbok tinggalke aku." Bapake terus ngedum apa duwene marang anake loro. Ora let suwi anak sing ragil terus ngedol pakaiane. Dene terus lunga nang liya negara. Duite digawa kabeh. Nang kono duite dibreh-breh dienggo nuruti kesenengane sampai entek kabeh. Nang negara kono dilalae nang kekurangan pangan sing gedhe. Lah bocah mau wis ora duwe apa-apa. Mulane dene terus mondok nang omahe wong kono. Terus dikongkon kerja ngrumati babi. Bocah mau kaliren lan kaya ngopo kepingine marki wetenge karo ampas pakane babi. Nanging ora eneng sing ngekei. Bocah mau terus eling lan mikir, "Bapakku duwe wong kerja pirang-pirang lan kabeh bisa mangan sak warke. Lah aku kok nang kene kaliren. Apike aku tak balik nang gone bapakku, tak ngomong, 'Pak, aku nggawe dosa marang Gusti Allah lan marang bapak. Aku wis ora pantes diarani anake bapak. Aku dianggep wong kerja wae.'" Bocah mau terus ngadeg lan budal nanggone bapake. Dong ijek ado, bapake wis pero dekne. Bapake terus melas banget, mulane terus dipapak, dirangkul lan diambungi. Bocahe terus ngomong, "Pak, aku nggawe dosa marang Gusti Allah lan marang bapak. Aku wis ora pantes diarani anake bapak." Nanging bapake nyeluk peladeni terus diperintah ngene, "Dangkelis, dijikoke salin sing apik dhewe lan dinggokke. Drijine dinggoni ali-ali lan sikile dinggoni sepatu. Terus dijikoke pedhet sing lemu, dibeleh. Ayo awake dhewe padha nganakke pesta. Awit anakku iki wis mati, saiki urip meneh. Wis ilang, saiki ketemu." Wong saoma terus padha bungah-bungah. Ing waktu kuwi, anak sing barep ijek nang kebon. Kadung mule lan wis cedhek karo omahe, dene krungu tabuhan lan jogetan. Bocah mau terus nyeluk sawijining peladen ditakoni, "Nang omahe neng apa?" Peladeni semaur, "Adikmu wis mule lan bapak ngongkon belehke sapi sing lemu dhewe. Awit anake wis mule kanthi slamet." Anak mbarep mau nesu banget sawise krungu tembunge peladeni. Dene ora gelem mlebu omah. Bapake terus metu, marani, lan ngomongi anake sing ijik nesu. Nanging anake malah ngomong, "Pirang-pirang tahun aku nyambut gawe setengah mati kanggo bapak, lan aku ora tau wani marang temunge bapak. Nanging bapak opo tau ngekei opo-opo marang aku. Wedhusi jiwae kanggo bungah-bungah karo kanca-kancaku ora tau. Nanging anak ragil iki wis ngentekke bandane bapak kabeh kanggo medok. Saiki jentas teko wae wis dibelehke pedet lemu karo bapak." Bapake terus nyauri, "Ngger anakku, kowe kuwi selawase lak nang kene karo aku. Apa duweku kuwi lak ya wis wekmu. Ing waktu iki awake dhewe kabeh kudu bunga-bunga. Awit adikmu wis mati, urip meneh, wis ilang ketemu."